Pillade divani main ho jinki I'm a bad girl I like to see Pillade divani main ho jinki I'm a bad girl I like to see jab mujhko chad jati to nashe main ho jati main ruki Pillade divani main ho jinki I'm a bad girl I like to see जेब में पड़े एक पल में तुझे बताया तुझे बताने का जोखिम उठाया सर भी लगेगी तुझे सच्चे बात तुझे घर होना चाहिए बाबी डॉल के साथ ये गाना हो गया है रेडियो वर्जन उतले मिली है तूने आधा दर्जन क्या करना है अब सोबर जी के दारू नहीं ना कोई तुझसे सीखे Honey singer